सब बंजर है, बंजर है सब बंजर है, हम ढूंढने जब फिर दोस्त चले, तेरी खोज तलाश में देख पिया हम कितने काले कोस चले, बंजर है सब बंजर है। चले बंजर है सब बंजर है।